حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھنے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں پر کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان شریف عطا فرمایا کہ جس کی محبت بھری ساتوں سے، رحمت بھری ساتوں سے، بہار اور بدام ساتوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں کہ آج کا یہ جمعۃ المبارکہ ماہ رمضان شریف کا دوسرا جمعۃ المبارکہ۔ برادران ملت، یہی وہ ماہ مبارکہ تھا کہ جس کی 17 تاریخ کو میدان بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا کہ کافر بڑی کر و فر کے ساتھ، بڑی رعونت کے ساتھ مکہ شریف سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ آج ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغ حیات کو ہم بجا دیں گے۔ اور بڑی تیاریوں کے ساتھ وہ میدان بدر پہنچے۔ کفار کی تعداد 950 یا 1000 کے لگ بھگ اور مسلمانوں کی تعداد 313 کے لگ بھگ ہے۔ کافروں کے پاس لڑنے کے لیے سارا اسلحہ موجود ہے اور مسلمان بالکل نہتے ہیں، اور بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر جنگ بدر میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر ناز کو سجدے میں رکھ دیا اور اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو دیکھ رہا ہے کہ کافر کتنے کر و فر کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ مولا، یہ مٹھی بھر مسلمان ہے کہ جنہیں میں نے جمع کیا، اور یہ مسلمان تیری توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ مولا، اگر آج ان کو کچھ ہو گیا، اگر یہ سب کے سب مارے گئے، تو اے اللہ تبارک و تعالی، پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سی رقت طاری ہو گئی، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوشے مقدسہ پر موجود چادر مبارکہ زمین پہ جلوہ گر ہو گئی اور حضور کریم علیہ السلام اس انداز سے دعا فرما رہے تھے کہ ایک عجیب و غریب کیفیت سب پہ طاری ہو گئی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں آنا شروع ہو گئی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بس پھر کافروں کی گردنیں تن سے جدا ہو کے گرتی, گردنیں تو کٹتی لیکن وار کرنے والا دکھائی نہیں دیتا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں جن کافروں کو مسلمانوں نے مارا تو ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کی گردن پہ گردن کٹنے کے بعد خون نکل رہا تھا, لیکن جن کافروں کو فرشتوں نے مارا تو ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کی گردنوں پر جلنے کے نشانات تھے, کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی شعلہ دار چیز سے, کسی گرم چیز سے اس کی گردن کاٹ گئی ہو یا جلا دی گئی ہو. اللہ اکبر, یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا اور یہ منظر بھی بڑا عجیب و غریب تھا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے کافروں کی بساط کو پلٹ کے رکھ دیا اور اسلام کا برشن ان 313 مسلمانوں نے بلند کر دیا اور اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر دیا کہ اس وقت سے لے کر احد تک اور احد سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر اس آج کی تاریخ تک کافروں میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کی بنیادوں کو ہلا سکے, وہ اسلام کے پرچم کو گرا سکے. تو برادران ملت, یہ وہ اعجاز تھا اور یہ وہ کرشمہ تھا کہ جو اس وقت 313 مسلمانوں نے دنیا کے سامنے کر کے دکھایا. اور اس بوڑھے آسمان نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ مسلمان جس طریقے سے بے خوفی سے لڑ رہے تھے, بے جس طریقے سے وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے, ایسا منظر اس بوڑھے آسمان نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک مقام پہ فرمایا, آیت نمبر 123 ہے, چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے. مولا کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور بے شک قرآن فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو تم اللہ تبارک و تعالی کا تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر سکو. برادران ملت, اب گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جو جنگ بدر ہونے کا سبب بنی, وہ کیا وجہ تھی کہ کافر اتنے کر و فر کے ساتھ مسلمانوں کے قتل کے در پہ ہو گئے, وہ کیا وجہ تھی کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت کو کہ جنہیں قرآن رحمت للعالمین فرمائے اور جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو, حضور جیسی عظیم شخصیت کو میدان بدر میں اترنا پڑا ہو, وہ کیا وجہ تھی کہ حضور جیسی شخصیت کو بھی تلوار اٹھانی پڑی ہو, وہ کیا وجہ تھی کہ یہ کافر اتنا بگڑ کیوں گئے تھے, یہ مسلمانوں کے قتل کے اتنا درپے کیوں ہو گئے تھے. ادرن ملت، یہ آج کے دور کا بڑا سوال ہے، اور آپ اس سوال کو اٹھائیں اور اس سوال کے جواب میں آپ کو کئی کتابیں کھنگالنی پڑیں گی، اس کے بعد کہیں جا کر کے بالکل آپ کہیں گے کہ جو بات آپ نے کہی ہے 100% ہی وہ بات بالکل درست ہے، کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جبل صفا پر ارشاد فرمائے گئے چند کلمے اور چند جملے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ بدر ہونے کا سبب بنے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کلمات اور وہ جملے کیا تھے، تو برادران ملت آئیے ہم کتابوں پر ذرا اپنی نگاہیں دوڑاتے ہیں۔ حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریفہ جس وقت 40 برس کی ہوئی تو حکم الہی آن پہنچا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیجئے۔ جس وقت حضور کو رب کا یہ حسین پیغام ملا تو حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت الحق دینے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں پر تھوڑا رکو مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے کافر دور جاہلیت کو پورا دیکھیں، وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم کو دیکھا تھا، اور بچپن سے لے کر جوانی تک وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے واقف تھے۔ انہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کو دیکھا تھا، اور ان کے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ ان کی زندگی سے واقف تھے۔ انہوں نے حضور کی مادر مہربان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کو دیکھا تھا، اور ان کی پاکیزہ کردار سے وہ اچھی طرح سے واقف تھے۔ حضور سے لے کر حضور کے داداؤں تک، اور حضور کی نانی، حضور کی والدہ سے لے کر حضور کی نانیوں تک، آپ اوپر تک چلے جائیں، وہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی فعل مکروہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت سے پہلے وہ بڑی محبت کرتے، اور پھر انہوں نے زندگی میں اپنی حضور کا بچپن دیکھا، وہ جانتے تھے کہ حضور جس گلی سے گزرتے ہیں تو درخت مصطفیٰ کو سجدے کرتے ہیں، حضور جس چیز کو اشارہ کر دیں تو وہ چیزیں جڑے سمیٹ کے حضور کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کنکریاں ہیں کہ جو حضور کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے حضور سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے۔ اب ذرا مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو بت پرستانہ عقائد و نظریات رکھتا ہو، جن کے گھروں میں بت بنتے ہو، اور جو اپنے بتوں کو اپنی محبت اور مرکز کا محور تصور کرتے ہو، اور بتوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اور ان بتوں کے بارے میں یکدم کہہ دینا کہ لوگوں یہ تو پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، ان کو چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں خدا عبادت ہوں، لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ ہر دل کا کام نہیں ہے، یہ کام اسی کا ہوتا ہے کہ جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اب حضور کریم علیہ السلام سے سب محبت فرماتے ہیں اور حضور کی عزت کرتے ہیں، ادھر حضور کو حکم ملتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں سے کہیے کہ لوگوں میں تمہیں خدا وعدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر. اب حضور کو جس وقت یہ پیغام ملا تو دوستو یاد رکھنا کہ حق بات کہنے میں اور اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے میں اور تم تو ڈر جائیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. اللہ کا نبی صرف ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا. اب حضور کریم علیہ السلام کو یہ پیغام ملا، حضور کریم علیہ السلام نے جبل صفا کا انتخاب فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو یاد رکھو کہ دور جاہلیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس وقت کوئی شخص کوئی اہم اعلان کرنے والا ہوتا تو وہ بڑے سے پتھر پہ کھڑا ہو جاتا یا اونچی سی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں سنو، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے. تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس طریقے کو اس نے اختیار کیا ہے تو ضرور کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں اگر مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن ہو اور کوئی اعلان کرنے والا کہے کہ لوگوں اعلان سماعت فرمائیے تو سارے کان اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کہ بار بار ایسا نہیں ہوتا، یقیناً کوئی اہم اعلان ہے، چلو ہم اس کو سماعت کرتے ہیں. تو بالکل اس کو ایسا ہی سمجھ لو. اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام نے جبل صفا کا انتخاب فرمایا اور حضور کریم علیہ السلام اس کی طرف رواں دواں ہو گئے. وہ پورا نقشہ اپنے دماغ میں رکھو کہ دور جاہلیت میں بت پرست ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ سب حضور سے محبت کر رہے ہیں اور حضور کو حکم ملتا ہے کہ آپ اعلان نبوت فرما دیجئے. اور حضور اس کو جانتے بھی ہیں کہ جس وقت میں ان سے کہوں گا کہ لات منات عزہ اول یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، یہ سب میری جان کے دشمن بن جائیں گے، یہ سب میرے گھر والوں کی جان کے دشمن بن جائیں گے. لیکن یاد رکھو کہ نبی کا کام جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے، نبی کے لیے وہ کام بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد نبی کے شامل حال ہوتی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا. اس کے بعد میرے آقا جبل صفا پر رونق افروز ہو گئے اور جبل صفا پہ رونق افروز ہونے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند کی، فرمایا کہاں ہے قبیلہ بنی طہر، آؤ، میں مصطفیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بنو عدی آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بنو تین آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بنو عبدار آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آؤ بنو مخصوم، تم بھی آؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت تو لاؤڈ تھا نہیں، مائک تھا نہیں، اور حضور جبل صفا پر بلندی پر کھڑے ہو کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، سارے قبائل کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو یہ آواز حضور کی کس طرح سے جائے گی اور کس طرح سے پہنچے گی؟ یاد رکھو، یہ سوال وہی سوچ سکتا ہے کہ جس نے غوث پاک کا دامن نہ تھاما ہو، ورنہ جس نے غوث پاک کا دامن تھاما ہے وہ جانتا ہے کہ جب حضور کی اولادوں کی اولاد غوث اعظم گفتگو فرمائے تو بغیر اسپیکر کے 70,000 کا مجمع سنے، تو جب جد کریم مصطفیٰ گفتگو فرمائے تو کیا آواز سب کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدائیں بلند فرمائی اور واقعتاً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ حضور کی صوتی لہریں یہ فضا میں تمبش کرنے لگ گئی اور جو لوگ اپنے گھر میں تھے، باہر تھے، بازار میں تھے، سب کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچنے لگ گئی. اب سب کے سب اس طرف چلنے لگے کہ چلو یہ آواز تو فلاں جگہ سے آ رہی ہے اور یہ آواز دست جگر محمد کی آواز ہے، احمد کی آواز ہے، چلو ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب سب کے سب آ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام جبل صفا پہ رونق افروز ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ حضور کے سامنے نیچے موجود ہیں۔ اب ذرا غور کرو لوگوں، میں حضور کے انداز مخاطبت پر اور میں حضور کے انداز خطابت پہ قربان ہو جاؤں۔ یاد رکھو، تم دنیا کے سارے خطیبوں کو جمع کر لو، سارے خطیب بھی جمع ہو کر ان جیسے کروڑ اور لے آؤ، وہ سب مل کے بھی وہ انداز پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے جانے کائنات پیارے مصطفیٰ کے وجود میں رکھا تھا۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کی طرف متوجہ ہیں، اب ذرا دھیان دو۔ حضور نے فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، بولو تم میرے بارے میں کیا آرا دیتے ہو۔ یہاں پر تھوڑا رکو، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے محبوب سے کہا تھا کہ محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجئے اور لوگوں سے کہیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن حضور یہاں پہ رونق افروز اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم بتاؤ مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کچھ سمجھے لوگوں؟ بات یہ ہے، ذرا غور کرو کہ حضور رب کو منوانے سے پہلے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب لوگ مجھ ہی کو نہیں مانیں گے تو میری دعوت کو کیسے مانیں گے، جب لوگ مجھ ہی کو نہیں مانیں گے میرے ارشاد کو کیسے مانیں گے، جب لوگ مجھ ہی کو نہیں مانیں گے تو میرے کلام کو کیسے مانیں گے۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سنی علماء بھی بڑے عجیب ہیں، جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ پر، جلسے کا عنوان ہوتا ہے محبت مصطفیٰ، گفتگو کرتے ہیں محبت مصطفیٰ پر، جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں حسن مصطفیٰ پر، جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں علم مصطفیٰ پر، جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں وجاہت مصطفیٰ پر، جب دیکھو گفتگو کرتے ہیں تو معجزات مصطفیٰ پر۔ آخر یہ سنی علماء یہ توحید پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحدانیت پہ کیوں نہیں بولتے؟ جب دیکھو عظمت رسول، ذکر رسول، حسن رسول، وجاہت رسول، موصات رسول۔ میں کہتا ہوں یہ سوال ہم سے نہیں کرو، یہ سوال پھر حضور سے کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پاؤ گے، لیکن حضور فرما رہے لوگوں بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھ کو مان لیں گے تو میری دعوت کو مان لیں گے، میرے ارشاد کو مان لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری محفلوں کا عنوان ذکر مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، وجاہت مصطفیٰ، موصات مصطفیٰ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تم حضور کو تمام خوبیوں کے ساتھ مان لو گے تو پھر تمہارے دل بھی کیا اٹھیں گے کہ جب بننے والے مصطفیٰ ایسے ہیں تو ان کو بنانے والا خدا کیسا ہوگا۔ جب تم مصطفیٰ کو، میرے آقا کو عظمتوں کے ساتھ مان لو گے، دل کے ساتھ مان لو گے، جب تمہارے قلوب بھی یا رسول اللہ کہنے لگ جائیں گے تو مسلمانوں پھر یاد رکھو کہ ہر ایسا شخص جو حضور کو دل سے ماننے لگے گا خدا کی قسم پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ جب مصطفیٰ کا مقام اتنا بلند ہے تو مصطفیٰ کو بنانے والے رب کا مقام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو۔ اب لوگ حضور کو سمجھے ہوئے تھے، حضور کا بچپن مبارکہ انہوں نے دیکھا، حضور کی ابھرتی ہوئی جوانی انہوں نے دیکھی. 25 سال میں حضور کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا وہ انہوں نے دیکھا, حضور کی اولادوں کو انہوں نے دیکھا, یہ سارے معاملات وہ دیکھ چکے تھے, حضور کو سمجھ چکے تھے. کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ, آپ جو فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو, مجھے کیا سمجھتے ہو, تو ہم آپ کو دل سے مانتے ہیں, ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, ہم آپ کی شان میں کوئی غلط کلمات نہیں کہیں گے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, اب یہ انداز دیکھو یہ بہت پیارا ہے, فرمایا لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں رونق افروز ہوں, اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو یہ بتاؤ کہ تم نے تو اس لشکر کو دیکھا نہیں ہے, تو کیا میری بات پر اس لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں محمد ابن عبداللہ, آپ لشکر کی بات کرتے ہیں, آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب یہ ان کا ذہن بن گیا کہ جو حضور کہیں گے ہم مان لیں گے, ہم نے لشکر کو نہیں دیکھا لیکن آپ کہتے ہیں نا ہم مان لیں گے. حضور نے فرمایا لوگوں, جب تم میری بات پر بغیر دیکھے ایک لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو, تو لوگوں تم میری بات پر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگوں کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پاؤ گے. یہ لات منات حصہ حبل یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کے سامنے اپنی پہچانی کو رگڑتے ہو. آؤ میں تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کے یہ سادہ سادہ سے کلمات جن میں کوئی بناوٹ نہیں تھی, جن میں کوئی تصنع اور کوئی دکھاوا نہیں تھا, حضور کے یہ کلمات جس وقت نکلے تو کچھ لوگوں کی کانوں کی دنیا کو منور کرتے ہوئے ان کلمات نے لوگوں کے قلوب کو بھی منور کر دیا. لیکن بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسا کہ حضور سوچ رہے تھے کہ جس وقت میں یہ دعوت دوں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, میری جان کے دشمن بن جائیں گے, میرے گھر والوں کی جان کے دشمن بن جائیں گے, بالکل ایسا ہی ہوا. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری محبتوں کے مرکز کے بارے میں محمد ابن عبداللہ جیسی شخصیت کہ جن سے ہم پیار و محبت کرتے ہیں یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے, وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اب خرمن کفرستان میں ایک آنکھ سی لگ گئی, ہر کافر و مشرک کی آنکھ میں خون اتر آیا اور ایسا لگتا تھا کہ بس اب یہ حضور کو قتل کر دیں گے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے دعوت الحق دی اور لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا, اور یہاں پر ابو لہب نے حضور کی شان میں بڑے کڑے الفاظ کہے اور حضور کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ نخل کفر کفر نہ باشا, کہ آپ تباہ ہو جائیں اور تباہی ہو آپ کے لیے. جس وقت اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو پھر جب وحیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, حال ہلاک ہو گئے ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. اب اس نے یہاں پر گستاخانہ کلمات حضور کی شان میں کہے اور جس کے منہ میں جو آیا اس نے حضور کی شان میں بکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ہمت مصطفیٰ ہے, جرت مصطفیٰ ہے کہ حضور دین کی تبلیغ کرنے کے بعد خدا کی قسم حضور ان کے سامنے سے ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں. حضور ان کے سامنے سے جا رہے ہیں اور حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بڑے پریشان, کیا کریں؟ اگر حضور پہ تلوار اٹھائیں تو ان کا قبیلہ بنو ہاشم تو بہت اسٹرانگ بہت مضبوط ہے, یہ قبائل میں آپس میں لڑائی چھڑ جائے گی, کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے یہ کیا ہو گیا، یہ نیا دین کیوں جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیں، آج جانتے ہیں آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کیا کلمات کہے؟ کہا ایسے ایسے کلمات انہوں نے کہے، اور ہم آپ کو آخری بار کہتے ہیں، پہلی اور آخری بار، کہ اگر آپ نے محمد ابن عبداللہ کو نہیں سمجھایا تو پھر ہم اپنی زبان میں سمجھا دیں گے۔ یہ دھمکی آمیز لہجہ انہوں نے اختیار کیا اور وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر موجود ہو گئے۔ چچا ابو طالب نے جب حضور کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا معاملہ ہو گیا اور کیا تم نے کہہ دیا؟ وہ سارے کے سارے لوگ آ گئے اور یہ الفاظ وہ کہہ کے گئے، اگر ایسا ہوگا تو قبائل میں لڑائی چھڑ جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر ابو طالب کہنے لگ گئے، وہ کسی نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا، ہاں میں تو تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن اے میرے پیارے بھتیجے یہ پورا قبیلہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، جس وقت ابو طالب نے یہ کلمات کہے تو حضور پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور حضور کا چہرہ مبارکہ سرخ ہونے لگ گیا، اور اس کے بعد حضور نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ لوگوں وہ جملے سنو، تمہارا پیٹ کا روزہ ہے، سبحان اللہ کہو، اس سے منع شریعت نہیں کرتی، یہ روزہ تمہارا نہیں ہے، خدا کے لیے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا تاکہ یہ مسجد اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے۔ آؤ حضور کے کلمات سنو جو تاریخ کی کتابوں پہ موجود ہیں۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، یہ تو ابھی آغاز ہے اسلام کا، ابھی تو تحریک چلے گی، ابھی تو لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے، ابھی تو اسلام پھیلے گا، ابھی تو تلواریں چلیں گی، ابھی تو گردنیں کٹیں گی، مصطفیٰ کے دین کا پیغام مکے سے نکل کے مدینے، مدینے سے نکل کے شام، شام سے نکل کے یمن، اور چاچا دیکھنا اس 23 سال کے عرصے میں مصطفیٰ کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب مصطفیٰ کے پیغام کو روکنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا کہ گویا حضور نے کہا کہ جفا وہ ظلم کی آندھی چلے یا طوفان آ جائے، جفا وہ ظلم کی آندھی چلے یا طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد و حران آ جائے، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند و سورج بھی گر رکھ دیں، میرے پاؤں اتلے دنیا کا مال و سر بھی گر رکھ دیں، تو خدا کے کام سے باس میں ہرگز رہ نہیں سکتا۔ اے میرے چچا، یہ بت جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو مصطفیٰ کبھی سچا کہہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، یہ مارکہ بدر یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آج جو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، آج جو ہم مسلمان ہیں، خدا کی قسم یہ انہی لوگوں کا صدقہ ہے۔ تو اگر ان کے ذکر میں تمہاری زبان سبحان اللہ سے نہ کھلے تو پھر اللہ گونگا ہی پیدا کرتا تھا تو پھر اچھا تھا، اپنی زبان کو ہلاتے کیوں نہیں ہو، سبحان اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے بارے میں اور حضور کی ان خدمات کے بارے میں کہ جو سلسلہ چلا تو پھر وہ سلسلہ رکا نہیں۔ حضور کا پیغام آج دیکھو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، مگر تمہاری بڑی خرابی ہے کہ جب تک کسی کو مارو نہیں سواری کو، وہ چلتی نہیں ہے. تو جب تک میں تمہیں سبحان اللہ کے لیے برانگیخت نہ کروں تمہارے جذبات کو تو تمہارے جذبات بھی بھڑکتے نہیں ہے. اے لوگوں سوچو کہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہو, حضور کا ذکر ہو, عظمت بیان ہو رہی ہو اور عاشق رسول خاموش ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے خاموشی گھر اور دکان میں رکھو, میرے سامنے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر کر کے بیٹھو تاکہ اس مسجد کا رنگ الگ ہو, محفل کا مزہ الگ ہو. اور اگر اس محفل کو معراج حاصل ہو گئی تو خدا کی قسم یہ محفل ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی. اللہ اکبر. آؤ اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب یہ حضور کے پیغام سے مچل گئے, اب 15 منٹ میرے پاس ہیں اور ماہ رمضان المبارک کا کہ یہ ایک جمعہ گزر گیا, 3 جمعے, میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا تاکہ میں لوگوں کا, وہ لوگ کی جو صرف کبھی کبھار نماز پڑھنے آتے ہیں, ان کا ذہن بنا سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی عظمتیں کیا ہیں, اسلام کیسے ملا ہے, اسلام کیسے پہنچا ہے, تاکہ ان کے قلوب میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا ہو, خدا کا خوف پیدا ہو اور ان کے قدم روزانہ مساجد کی طرف آنے لگ جائیں. اللہ اکبر. بڑے پریشان ہو گئے صرف حضور کے ایک پیغام سے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, محمد ابن عبداللہ ایسا فرما دے, یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ عتبہ بن ربیعہ کو بلایا, کہا ربیعہ جاؤ تم ہماری طرف سے اور نیگوشیٹ کرو, بات چیت کرو محمد ابن عبداللہ سے اور ان کے سامنے چند چیزیں رکھو, اب ذرا دھیان دو. ان سے کہو کہ اگر اس دین سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے, آپ پیسہ چاہتے ہیں نا, مان چاہتے ہیں, سونا چاندی چاہتے ہیں, آپ لے لیں, بس اس کام کو یہیں پہ روک دیں. وہ بھی سمجھتے تھے اب یہ رکے گا نہیں, بات بالکل حق ہے جو حضور نے فرمائی, یہ رکے گی نہیں, لیکن اس کو روکنا ہے, اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو بچانا ہے. جا کر کے کہو دولت چاہیے دولت لے لیں, سونا چاندی چاہیے سونا چاندی لے لیں, یا جا کر کے کہو کہ اگر ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں ہم سارے مل کر کے محمد ابن عبداللہ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. اگر اس سے مقصد خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی کرا دیں گے. عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور کہنے لگے جا کے کہو دیکھو ان کی حالت, اگر جنات کا اثر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو ہمارے پاس کہیں موجود ہے, ہم ان سے دم کرا دیں گے, ہم علاج کرا دیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. عتبہ ابن ربیعہ آیا, اور یاد رکھو سنیوں یہ حضور کی بڑی خوبی ہے کہ حضور کہیں سے نکلتے نا دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو ایک مہینے کا اگر فاصلہ ہو تو حضور کا روب ایک مہینے پہلے ہی ان کے دلوں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور ہمت نہیں کسی کی حضور کے سامنے نگاہیں اٹھا کر کے بات کرے. اللہ اکبر. اب یہ عتبہ ابن ربیعہ آیا حضور کی بارگاہ میں, ہاتھ کانپ رہے ہیں, پاؤں لڑک رہے ہیں, دل دھڑک رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتا تھا, بڑی تلوار اس نے چلائی, دور جاہلیت میں بڑے لوگوں کو اس نے مارا. حضور کے سامنے آ گیا, کہنے لگا میں آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں. کہو. کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا نا, وہ جو کل آپ نے کیا, اگر اس سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے, اگر آپ کو سونا چاندی چاہیے تو ہم آپ کو سونا چاندی میں تول دیتے ہیں, لیکن آپ اس کام سے رک جائیں. گویا میرے آقا مسکرا دیے, فرمایا تم مجھے سونا چاندی کا لالچ دیتے ہو, ارے میرا تو وہ مقام ہے کہ میں مصطفیٰ کو پہاڑوں پہ ٹھوکر مار دوں, اللہ انہیں سونے میں تبدیل فرما دے, تم مجھے سونے کا لالچ دیتے ہو. وہ خاموش ہو گیا, حضور کے چہرے انور کو سرخی کو دیکھنے لگ گیا. کہا اچھا اگر آپ کا مقصد سردار بننا ہے ہم سردار بنا لیتے ہیں. میرے آقا نے گویا فرمایا تمہاری سرداری اپنے پاس رکھو، مجھے تو ویسے ہی اللہ نے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا اگر مقصد آپ کا خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے تو کرا دیتے ہیں. میرے آقا نے گویا فرمایا وہ اور لوگ ہیں جو حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں. ارے یہاں تو حسن خود خوبصورتی کی خیرات لینے کے لیے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے کہا کہ آپ پر کوئی اثر تو نہیں ہے، ہم آپ پہ دم کرا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا تم دم کراؤ گے؟ حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، عدوہ کے سامنے وہ لرس اٹھا، قرآن کا فہم قرآن کے مطالب پہ غور کرنے لگ گیا، قرآن کی نظم قرآن کی ترتیب کو دیکھ کے دنگ رہ گیا اور اٹھا اور سیدھا وہ جو منتظر تھے کافر مشرک ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا بولو بھائی کوئی بات بنی ہے؟ انہوں نے کہا یار، اس نے کہا بات ایک ہے، میں سچ کہوں جو بات محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں اسے مان لو، وہی حق کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک عجیب سا ماحول بننے لگ گیا اور ادھر حضور کا پیغام پھیلنے لگ گیا. حضرت ابوبکر صدیق دامن اسلام سے وابستہ، امیر حمزہ دعوت اسلام سے وابستہ، مولا علی دار اسلام میں، حضرت بلال دار اسلام میں، حضرت خبیب غلامی رسول میں، حضرت خباب غلامی رسول میں، عثمان ذوالنورین غلامی رسول میں، حضرت سمیہ غلامی رسول میں. اب یہ راس یا رسول اللہ کہنے والوں کا لشکر ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب یہ بڑھ رہا ہے. اب ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، اب یہ رکے گا نہیں، یہ پھیلے گا، اسے کوئی نہیں روک سکے گا. تو اب کریں کیا؟ ہمیشہ کافروں کا یہ مزاج رہا، یاد رکھنا اس وقت سے لے کے آج تک، دباؤ طاقت سے قوت استعمال کرو، ٹارچر کرو، ظلم کرو، جانوروں جیسا سلوک کرو، جیسا آج برما میں ہو رہا ہے، جیسا آج آسام میں ہو رہا ہے. 20,000 مسلمان ذبح کر دیے گئے برما میں، 3,000 سے زیادہ مسجد پہ تالے لگے ہوئے ہیں، مسلم ممالک خاموش ہے، حکمران خاموش ہے، اقوام متحدہ خاموش ہے، او آئی سی خاموش ہے، تمہارے مسلمانوں تمہارے میسیجز خاموش ہے. مسلمان مر رہا ہے، مارو مسلمانوں کو جانوروں کی طریقے سے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے برما کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آسام کا. مسلمانوں کو مارتے جاؤ، ذبح کرتے جاؤ، یہ قوم تو بے حص ہے، یہ کبھی اٹھنے والی نہیں ہے. اور اگر کوئی اٹھتا ہے تم اسے دہشت گرد کہہ کر کے دبا دیں گے، اس پہ بمبئی حملوں کا الزام لگا دیں گے، دبانے کی کوشش کریں گے، اٹھنے نہیں دیں گے مسلمانوں کی طاقت کو. یہی تو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، تم بھی دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم سب خاموش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اجتماعی مجرم ہیں، ہمیں کل جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کوئی احتجاج نہیں، یہ بڑی بڑی ہماری مذہبی تنظیمیں جو زکات و خیرات پہ چلتی ہیں، کوئی مظاہرہ مجھے بتاؤ؟ کوئی نہیں، سب خاموش ہے. اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، واپس آؤ. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو جو مسلمانوں میں غریب ہے نا انہیں مارو، پھر ان پہ ظلم کرو. پھر حضرت بلال پہ ظلم آپ کے سامنے، خبیب پہ ظلم آپ کے سامنے، خباب پہ ظلم آپ کے سامنے، بلکہ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ میں رسی بانی اور ایک رسی اونٹ کی ٹانگ میں، دوسری اس ٹانگ میں رسی بانی اور ادھر اونٹ کی ٹانگ میں. کہا سمیہ چھوڑ دے اسلام کو، وہ نہیں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیں گے، یعنی تیری ٹانگیں چیر جائیں گی. سمیہ نے کہا سب کچھ ہو جائے گا مگر دل سے مصطفیٰ کی محبت چلی جائے اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب اسلام بڑھنے لگا، اسلام پھیلنے لگا، اب مسلمانوں پہ تشدد، روزانہ غلام آ رہے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کے ہاتھ پہ پٹی، کسی کی آنکھ پہ پٹی، یا رسول اللہ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے ہم لڑیں؟ آپ حکم دیں. حضور منع فرما رہے نہیں غلاموں ابھی صبر کرو صبر کرو. پھر وقت آ گیا ہجرت کا حکم مل گیا. حضور کے سارے غلاموں نے ہجرت کی, حضور نے بھی ہجرت کی, مدینہ شریف آ گئے. ادھر کافروں میں آگ لگی ہوئی ہے, میں مختصر کرتا ہوں. بچ کیسے گئے, ہمارے ہاتھوں سے نکل کیسے گئے زندہ سلامت؟ انہیں مٹانا ہے, انہیں ختم کرنا ہے. کیسے ختم کریں گے؟ بڑا حوصلہ چاہیے ہوگا, تو بڑی فوج ان کی ہو گئی ہوگی. کہا ایک تجارتی قافلہ تیار کرو. تیار ہو گیا. ابو سفیان کو اس کا سربراہ بنایا گیا. یہ قافلہ جائے گا وہاں شام میں جائے گا, مال جتنا فروخت ہوگا جتنا پیسہ آئے گا اس سے اسلحہ خریدیں گے, گھوڑے خریدیں گے, نیزے تیر اور پھالے خریدیں گے, اور سب کا سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. ہم جائیں گے وہاں پر لڑنے کے لیے. ابو سفیان کو یہاں سے بھیجا. آج بھی کافروں کا مزاج یہی ہے, یہ جتنا پیسہ جتنا گولہ بارود ہم پہ استعمال کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو کیا یہ سارا ان کا پیسہ لگ رہا ہے؟ یہ سارا ہم مسلمانوں کا پیسہ ہے. میں تمہیں سچ بتاؤں, یہ جس تم میک ڈونلڈ پہ جا کے جو برگر کھاتے ہو نا, اور کے ایف سی پہ جا کے جو تم کھاتے ہو, اور یہ پیزا ہٹ پہ جا کے تم پیزے کھاتے ہو, اس کی ہر سٹرڈے نائٹ کی آمدنی تم جانتے ہو کہاں جاتی ہے؟ یہ ساری آمدنی سیدھا اسرائیل جاتی ہے. اسی سے گولہ بارود خریدتے ہیں, اسی سے ہی فلسطین میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. دنیا میں اسی طریقے سے پیسہ ایکٹیو ہے جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے, اور مسلمانوں کو اس کی خبر ہی نہیں, اس کی فکر ہی نہیں. وہ قافلہ بھیجا, ابو سفیان گئے, مال انہوں نے بیچ دیا, پیسہ ملا, واپس آنے لگے. جبریل امین نے ساری خبر حضور کو دے دی, یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور ابو سفیان یہاں سے جانے والے ہیں, اور یہ پیسہ آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. حضور نے اپنے غلاموں کو تیار کیا, اور حضور غلاموں کے ساتھ پہنچے اس قافلے کو روکنے کے لیے کہ یہ پیسہ ہم لے لیں تاکہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ابو سفیان بڑے ذہین انسان تھے, یاد رکھو اسلام لانے سے پہلے بھی ذہین تھے. جب دامن رسول سے وابستہ ہوئے تو اللہ نے ان کی عقل کو چار چاند لگا دیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کیا, ایسا نہیں ہے قبول نہیں کیا. تو آج کے دور میں جو لوگ ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہیں, معاذ اللہ, حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اس وجہ سے کہ امیر معاویہ والد ہیں یزید کے, ابو سفیان کو برا بلا کہتے ہیں. یاد رکھو ایسے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہو, میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب اللہ نے معاف فرما دیا تم اپنی زبانیں ہلانے والے کون ہوتے ہو؟ ابو سفیان نے قافلہ بچایا. میرے پاس اگر میپ ہوتا مدینے کا میں تمہیں دکھاتا. اس قافلے کو گھمایا, اس سمندری راستے سے گھماتے ہوئے مکے لے گئے, اور ادھر پہلے ایک بندہ پہلے سے بھیج دیا تھا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو مدد کی جائے. اب یہ سارے لوگ وہاں سے نکل چکے تھے. ابو سفیان نے قافلہ بچایا, مکے پہنچ گئے, پیغام دے دیا سب واپس آ جاؤ, تمہارا مال بچ گیا ہے. اب یہ تکبر میں کہنے لگا ابو جہل نہیں ہو سکتا, اب واپس نہیں آئیں گے, اب مصطفیٰ کی شمع کو بجا کے رہیں گے, اسلام کو ختم کر کے رہیں گے, اب یہ اٹھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے قدم واپس نہیں آئیں گے. وہ سب کو لے کے چلنے لگا, سب کو لیا. یہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا پہلے مالک تھا, یہ چارپائی کے نیچے چھپ گیا, پلنگ کے نیچے. اس کی بیوی کریمہ بنت معاذ نے کہا تو بڑا بہادر بنتا تھا, بلال پہ ظلم کرتا تھا, اب پلنگ کے نیچے تو چھپا ہوا, چارپائی کے نیچے کیوں؟ کہا مجھے کسی نے قبر دی ہے, حضور نے رات جنگ بدر میں نشان لگائے ہیں میدان بدر میں, یہاں پہ یہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا, یہاں پہ یہ مرے گا. پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن آمنا کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب موت ان کی منتظر ہے. یہ سب نکل چلے. حضور کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بدر پہنچ گئے. جلدی پہنچے تو جگہ اچھی ملی، مسلمان دیر سے پہنچے جگہ نرم ملی. اب ہوا کیا، مسلمانوں کے پاس 6 تلواریں ہوں گی، 8 نیزے، 2-3 زرے، 6 تلوار، 8 نیزے، 3-4 زرے، سواریاں نہ ہونے کے برابر، 313 مسلمان، ادھر 950,000 کا لشکر. اللہ اکبر، یہ قیادت کی عظمت ہوتی ہے. کس کو کیسے لڑانا ہے، کون کتنا بہادر ہے، کس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، یہ قائدانہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ میں رکھی تھی. اسی وجہ ہے کہ میں حضور کے علاوہ کسی کو قائد نہیں کہتا. حضور قائد اگر میرا کوئی ہے، سنیو ذہن میں رکھو، اگر ہم مسلمانوں کا کوئی قائد ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب تم لیڈر کہہ سکتے ہو سکتا ہے، مگر قائد پیارے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب آؤ، مسلمان یہاں پہ پہنچے، پاؤں دسنے لگ گئے، رات کو احترام ہو گیا بعض مسلمانوں، شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اگر تم حق پہ ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے تم حق پہ نہیں ہو. اللہ نے شیطان کے وسوسوں کو ختم فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا، مسلمانوں نے غسل کر لیا جن پہ تھا، جن کے پاس پانی نہیں تھا پانی جمع کر لیا. اب بارش ہونے کے بعد دوسرے دن یہ نرم جو زمین تھی، اب یہ پانی پڑنے کے بعد سخت ہو گئی، ان کی جو سخت زمین تھی وہ نرم ہو گئی. اللہ اکبر. اب میدان کارزار گرم ہونے والا ہے، آخری 2-5 منٹ. ادھر وہ جنگی ترتیب میں مصروف، ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ترتیب میں مصروف، درست فرما رہے حضور کریم علیہ السلام صفوں کو، تم ادھر کھڑے ہو، تم ادھر کھڑے ہو، تم ادھر کھڑے ہو. اب یہاں پر بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں، میں اب ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہاں سے شارٹ کٹ کروں، کہاں اس کو سمیٹوں، کہاں سے میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. اب میرا ذہن اسی جنگ میں لگا ہوا ہے. اب یہ سب درست ہے، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے مبارکہ، اور حضور چھڑی سے، تم اندر جاؤ، سب درست کرو، ادھر کھڑے ہو، ادھر کھڑے ہو. حضور کے غلام سواد ابن غربہ رضی اللہ تعالی سینہ جان بوجھ کے باہر نکال کے کھڑے ہو گئے، جان بوجھ کے. حضور آئے، یہ کیا فیل ہے، چھڑی ماری سینے پہ، ایک آواز آتی ہے نا جب مارتے، کھڑے ہو، درست کھڑے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور اسلام میں تکلیف کا بدلہ آپ جانتے ہیں، آپ کی چھڑی سے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، انصاف مصطفیٰ دیکھو. حضور نے چھڑی اسود ابن غربہ کے ہاتھ میں دے دی، لو سینہ حضور نے آگے کر دیا، بدلہ لے لو. وہ آگے حضور کے سینے سے لپٹ گئے، کہا کہ میں بدلہ لینا تھوڑی چاہتا ہوں، میں نے تو یہ دیکھا ہے جو چیز آپ کے جسم سے لگ جاتی ہے وہ آپ سے آباد ہو جاتی ہے. اب آخری وقت ہے، نسبت میری آپ سے ہو گئی، یقیناً آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. اب یہاں حضور جنگ درست صفے درست فرما رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گھرانوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب ایک عجیب و غریب معاملہ ہے مسلمانوں کے گھرانوں کا، اور عجیب و غریب وہاں پہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں جو بیوہ ہیں وہ رو رہی ہیں حضور کی محبت میں، کہ آج ہمارے اگر خاوند زندہ ہوتے ہم انہیں بھیجتے، وہ جا کے لڑتے، حضور پہ جان قربان کرتے، ہم شہید کی بیوہ کہلاتے. اب ایک خاتون افرا ہیں، رو رہی ہیں، ان کے 2 شہزادے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوض، ننے ننے شہزادے. امی جان روتی کیوں ہیں؟ بیٹا کہ تمہارے باپ زندہ ہوتے جاتے، حضور پہ جان قربان کرتے، میں شہید کی بیوہ کہلاتی. دونوں بچے کہنے لگ گئے، امی جان آپ شہید کی بیوہ نہیں کہلا سکتی، شہیدوں کی ماں تو کہلا سکتی ہے. لائیے آپ ہمارے والد کی تلواریں ہمیں دیں. ماں نے تلواریں دے دی، بعض نے کہا ان کے 3 بیٹے تھے مگر 2 مشہور ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوض، اور ایک اور بھی ہے نام اس وقت ذہن میں نہیں. یہ بھی آ گئے، راستے میں پلاننگ ہو رہی ہے. معوض کہنے لگے، معاذ تم بڑے ہو میں چھوٹا ہوں، حضور تمہیں لیں گے مجھے حضور منع کر دیں گے. تو میں حضور سے کہوں گا قد میں بھائی بڑا ہے، طاقت میں میں کبھی کشتی کرانی، جب کشتی ہوگی تم نیچے لیٹ جانا، میں تمہارے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا، حضور مجھے بھی لے لیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ جہاد۔ اب صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے، حضور سب سے درست فرما دیں، فرمایا ماز، تمہارا نام ماز، ٹھیک ہے تم لڑو، تمہارا نام معاوض، جاؤ تم بچوں، بچوں کا کام نہیں۔ یا رسول اللہ قد میں چھوٹا ہوں، طاقت میں بہت کبھی ہوں۔ اچھا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا اچھا کوئی نشانی بتاؤ، حضور کشتی کرائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کشتی ہوئی، وہی جیسے پلاننگ تھی ویسی ہوا، ایک داؤ لگا، ماز نیچے لیٹ گئے، محبت اوپر بیٹھ گئے، دیکھیے یا رسول اللہ میں جیت گیا۔ فرمایا اچھا ہو تم بھی آ جاؤ۔ اب جنگ شروع ہو گئی، مختصر میدان کارے سار گرم ہوا، شمشیریں برہ آپس میں ٹکرانے لگ گئی۔ اب یہاں پر عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، فرشتوں کی مدد آن پہنچی ہے، یہ دونوں شہزادے تلواروں سے بچتے بچاتے میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا ابو جہل کا پتہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ہم اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم تو اسے مارنے آئے ہیں۔ کہا شہزادوں حفاظت کر رہا ہے اس کی فوج کا دستہ۔ کہنے لگے چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا دستہ؟ بتاؤ کہاں کب ہو رہا ابو جہل؟ عبد الرحمان ابن عوف کہتے میں نے کہا یہ دونوں گھوڑوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے اور ٹانگوں سے نکلتے ہوئے ابو جہل کے پاس، اور حضرت ماس نے تلوار اٹھائی چلائی، ابو جہل کی ٹانگ پہ تلوار لگی، وہ تلوار اس کی ٹانگ کو ایسا کاٹا کہ ٹانگ اتنی تیزی سے گئی کہ جیسے کوئی بچہ اگر پتھر سے بادام کو توڑے اور بادام اس کے نیچے سے سلپ ہو جائے تو کتنی تیزی سے جاتا ہے، بالکل ایسی تیزی سے اس کی ٹانگ اڑ کے چلی گئی، اس کو اٹھایا زمین پہ پٹک دیا، اللہ اکبر، اور بیٹھ گئے۔ حضرت معوض نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، یا بعض نے کہا بعد میں عبداللہ ابن مسعود نے تن سے جدا کر دیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا میرے باپ کے ساتھ یہ سلوک، حضرت معاذ کے مقابلے حضرت معاذ پہ حملہ کیا، حضرت معاذ کا ہاتھ کٹ گیا مگر کھال پہ لٹکنے لگ گیا۔ حضرت معاذ بڑے پریشان، یہ تنگ کر رہا ہے، اس کھال کو اس ہاتھ کو گھٹنے کے نیچے رکھا، زور دیا، ہاتھ کو نکال لیا، سیدھا حضور کے پاس، یا رسول اللہ جنگ لڑ رہا تھا، وہ اکرمہ نے حملہ کر دیا، یہ ہو گیا۔ فرمایا ادھر آ معاذ، بلایا سرکار نے، کٹا ہوا ہاتھ لیا اسی مقام پہ رکھا، لعاب دہن نکالا لگایا، فرمایا معاذ ہاتھ کو ہلا دے، معاذ فرماتے ہاتھ ایسا ہو گیا جیسے کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ شان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ، یہ میری تقریر میں بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور میں خود پریشان ہوں، 16 سال سے تقریر کر رہا ہوں کہ وقت ایسے نکل جاتا ہے کہ میں خود دنگ ہو جاتا ہوں۔ اب مختصر کرتا ہوں، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی، سنو ریزلٹ۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، 313 میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 14۔ یہ قائد ان عظمتیں ہیں جو حضور کے علاوہ اس دنیا کے لیڈروں میں یہ عظمتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو بدر والوں آپ کی عظمت کو سلام، حضرت معاذ آپ کی عظمت کو سلام، حضرت معاوض آپ کی عظمت کو سلام، اور پیارے مصطفیٰ آپ کی عظمت کو سلام۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔